Piele de măgar. Scenariu radiofonic de Marie-Jean Vasiloiu, după povestirea lui Charles Perrault. Domniță, marele șambelan cere îngăduința să fie primit. Oh, chiar acum, când ascultam această melodie minunată, care m-a făcut să-mi mai uit puțin durerea. Domniță! Bine, bine, spune-i să poftească. Poftiți, mărite șambelan. Oare ce-o fi voind? Domniță Viviana. Șambelane! Prea plecata domniei tale slugă îți mulțumește că ai binevoit să o primești. Tare îmi lipsește tovărășia domniei tale. Și mie, domniță. Și mie. Îți amintești? Te întrebam de toate cele, câte luna și stele. Și îți povesteam cu rost, da, despre oameni care au fost, despre locuri, despre fapte, de cu zor și până noapte. Mi-arătai flori și jivine, mă învățai să număr bine. Și te ridicam în brațe, cât te speriai de rațe. Ne plimbam și ne jucam, iar eu bărbați piectenam. Cu pieptene de-un cot până ți-or călceam de tot. Apoi au venit necazurile. Cel mai năpraznic dintre ele a luat-o pe buna noastră regină și scumpa domniei tale, mamă. Dar spune-mi mai bine, ce te aduce la mine? Domniță, da, tocmai despre răposata domniei tale, mamă, voiam să-ți vorbesc. De fapt, despre ultima ei dorință, cea lăsată cu limbă de moarte. Ultima dorință a mamei? În ultimile sale clipe de viață, Maria sa, da, i-a spus regelui, ce? Să-ți caute grabnic un soț, după ce toate cele creștine se vor împlini și după ce durerea din inimile voastre se va mai ostoi. Să-mi caute grabnic un soț? Da, domniță. Regele a jurat că va face întocmai. Așa că s-au adunat toți înțelepții regatului, da? S-au gândit, da? S-au răzgândit. Așa? Și într-un târziu au găsit că singurul demn de măria ta este cel din regatul de la soare Apune. Cum? Ce tot spui, prietene? Acela care a fost poreclit prințul Tontolici? Da, domniță. Cum să-l iau pe netotul ăla, pe neisprăvitul ăla? E urât ca moartea și prost ca noaptea! Domniță, nu te pripi, nu te pripi. Nu-mi da răspunsul acum. Nu uita că noaptea e un sfetnic bun. Bine, dar... Și acum îngăduiem să plec. Mergi cu bine, șambelane. Domniță! Doamne Dumnezeule! Ce vorbe nemaipomenite! Cum e cu putință? Cum e cu putință? Ce să mă fac? Încotro să mă apuc? Cine mă poate ajuta? Cum cine, copila mea? Ai uitat că nașa ta e zână? Și încă zâna clopoțeilor? Clin, clin, clin, cu bacheta mea te ting. Clin, clin, clin, eu vin focul să-ți-l sing. Să-ți alumini suflet. Tomașa, ce bine că ai venit! Credeam că m-ai uitat. Dacă ai ști... Of, cum să nu știu, copilă? Că doar de aia sunt zână. Știu tot. Văd eu bine că înțelepții tatălui tău au dat în mintea copilului. Așa e. De bună seamă. Prin urmare, hai să te duci la ei și hai să le spui că nu te învoiești să faci nunta dacă nu o să ai... Ce? O rochie de culoarea timpului. Pentru că numai cu șiretenia te pot salva. Sărut, mâna nașă. Îți mulțumesc. Am să fac precum ai povățit. Te las cu bine, copila mea. Mă duc la trepurile mele de... Ah, zână. Oh, ce te aduce azi chiar de la revărsatul zorilor, bătrâne prieten? Prea plecata măriei tale, slugă domniță. Îngăduiem să-ți înfățișez rochia pe care ți-ai dorit-o atât de mult. Hei, croitor! Aduceți veșmântul de nuntă al domniței. Îndată, mărite șambelan! Vește și te minunează, domniță. Ce minunăție de rochie! Albastrul ei e mai diafan decât cerul de vară. Și la cingătoare are nouri de aur aia sfințitului. Iar pe poale, curcubele se înșiruie ca într-o horă. Îmi vine să o spun și... Și acum ce mă fac? Ce mă fac încotro să o apuc? Nașă! Nașă! Unde ești? Nașă, mă auzi? Te rog, arată-te! Te aud, copilă. Văd că ficleșugul nostru n-a dat roadele așteptate. Dar nu-i nimic. Acum nu-i nimic. Stai puțin. Nu te pripi și ascultă-mă. Te ascult. Acum vei cere să ți se aducă o rochie țesută din rase de lună. Din rase de lună? Da. Să vedem dacă pe asta or s-o mai poată face. Ce se aude? O ceată de codane care vine aducând pe brațe, ca pe un odor, o rochie nemai văzută. Da, domniță, chiar așa și este, nemai văzută. Tocmai ca frumusețea domniei tale. Ce spui? Îți place? Este o adevărată încântare. Nașă, vino iute, Nașă, unde ești? Unde să fiu decât lângă scumpa mea fină, prințesa Fifiana? Nașă, privește la strălucirea acestei rochii. Vezi cât este de frumoasă? Acum ce ne facem? Ce ne facem? Acum mă bate gândul să creăm o rochie țesută din rase de soare. Da. Și dacă dăm cumva greș, măcar mai câștigăm timp. Da. Ia ascultă. Eu pot răul să înving cu un zâmbet și un cântec rup și cel mai rău de scântec. Cling, cling, cling, relele nu mă ating și oricare supărare pun din calea mea disipare. Acum și eu. Cling, cling, cling, eu pot răul să înving cu un zâmbet și un cântec rup și cel mai rău de scântec. Cling, cling, cling, relele nu mă ating și oricare supărare puf din calea mea dispare. Oare ce se aude? Și strălucirea asta orbitoare de unde vine? Ce se întâmplă? Șambelane! Șambelane! Da, domniță! Ce-i asta? Nu e nimic grav. Nu e altceva decât rochia domnii tale, domnițe. Luați-o de aici! Prințesa! Luați-o neîntârziat! Luați-o! Nu pot îndura mile de focuri în care sclipesc faldurile! Luați-o! Vom face precum ție voia, domniță. Liniștește-te! Hei, slujne pricepute! Luați mai repede rochia! Bine că au plecat! Nașă! Nașă! Vino de grabă. Vino, că nu mai pot îndura. Clocotesc de furie. I-a făcut-o de data asta. Așa. Dar nu se șacă ei cu mine. Nașa, mă sperii. Ce ai de gând să faci? Lasă că-i să vezi. Ascultă-mă cu luarea minte. Da, spune. Te vei duce, da, și vei cere tatălui tău, da, pielea măgarului. Cum? Da, cea la care ține care ochii din cap, ăla care îi face în fiecare dimineață grămezile de bani de aur cu care își plătește supușii, armata și toate cheltuielile curții. Vai, Nașa! Nu. Nu cred eu că tata va voi să-și sacrifice urecheatul. Vezi bine că datorită lui regatul nostru n-a cunoscut sărăcia. Nașa, pe la noi nu s-a auzit niciodată de lipsuri și de cerșetori. Știu, copila mea, tocmai asta urmăresc și eu. Pentru ca să-și cruțe măgarul, tatăl tău și dregătorii lui vor fi nevoiți să-și ia gândul de la nuntă. În felul ăsta vom scăpa și noi de grijă. Bună dimineața, domniță! Oh, bună dimineața, bunul meu șambelan! Bună dimineața! Domniță scumpă! Mă bucur că te văd în dimineața asta frumoasă! Acum privește, domniță! Ce e asta? Ultima dorință a domniei tale a fost îndeplinită. Care dorință? Cu jale în suflet, însuși măria sa, regele, l-a căsăpit pe urecheat. Cum? Iată, îți trimite pielea lui să ți-o așternem la picioare. Ce? Cum? Ați omorât măgarul? Ați omorât măgarul? Ce nenorocire! Ce nenorocire! Domniță! Blestem pe capul meu! Nașa, unde ești? Nașa, te rog, vino! Vino! Deznădejdea mă doboară! Mă doboară! Iată-mă, dulcea mea copilă! Nașa, cum de mai ai puterea să râzi când eu mi-am pierdut și ultima brumă de speranță? Cum să nu râd, cum să nu râd, dacă asta e cea mai fericită zi din viața ta, copilă! Fericită? Da, fericită, ai auzit bine! Da, hai că nu stau acum să-ți povestesc ce și cum. Hai, la treabă. Hai. N-avem vreme de pierdut. Da. Înfășoară-te în pielea măgarului și strecoară de afară din palat. Hai, repede, repede, repede. Apoi du-te unde vei vedea cu ochii. Nu te abate din cale. Nu, și nu te teme de nimic. Pentru că asupra îți veghează îngerii din cer, printre care se află și mama ta. O, dar fi așa. Dar roagă-te la cel de sus, da, iar el îți va răsplăti cu mințenia și bunătatea. Și tu, Nașa? Că despre mine, eu voi avea grijă ca tot avutul tău să te urmeze oriunde îți vei îndrepta pașii. Oh, uite, în acest cufăraș, uite, sunt toate rochile și podoabele, așa, care vor veni după tine pe sub pământ. Pe sub pământ? Da, hai acum. Era să uit. Ce? Uite, bagheta mea. Îmi dai bagheta ta? Când vei avea nevoie de lătiță, da, vei lovi cu bagheta în pământ, așa, și pe dată se va ivi în fața ta. Acum gata, cu bine. Îți mulțumesc, Nașa. La drum. Îți mulțumesc, cu bine. Ce ostenită sunt după atâtea zile de mers. Ce bine că mi-a ieșit în cale izvorașul ăsta. Ce? Nu mai puteam de sete. Așa. Acum parcă mi-e mai bine. Deși n-am mai mâncat nimic de 3 zile. Se aud pași? Hai că te ajut, jupâneam. Și voci? Să mă ascund. Dă și sacul ăla, dă și poșul. Hai, ia-l și pe ăsta. De sagii ăștia mi-au rupt mâinile. Noroc că te-am întâlnit în târg, jupâne Nicolas. Păi fără ajutorul tău ajungeam la curte doar la asfințit. Păi cum să nu te ajute pe mata jupâneasă bucătăreasă, a? Că doar mânușițele matale ne dau să mâncăm în fiecare zi. Așa e. Las că ți le duc eu, lasă-le. Așa, auzi? Știi ce vreau să spun? Printre noi, printre rândași acolo, în curtea palatului, umblă o vorbă. Ia zi. Vrei să spun? Da. Da, nu te superi. Nu! Ia de-te, zice așa. Decât să-mi caut năpastă și fudulă și frumoasă, așa? Eu mai bine de nevastă iau o bucătăreasă grasă. Văleu! Ce? Văleu! Ce mai zice asta? Ce jupânese? Parcă văd printre crengi o jivină ciudată. Aoleu, ce jivină? Stă în două picioare. Hai de mine. Cum e treaba de mine? Să nu fie vreun lup sau vreun urs flămând. Stai tu în față. Că mă uit eu acolo. Aoleu! Jupâneasă, nu-i nici lup, nu-i nici urs. Ia uite, după cum îi sticlesc cu ochii, pa, că ar fi ucigă toaca. Dacă se păpustii. Ucigă toaca. Fă-ți cruce, jupâne. Fă-ți cruce. Și nu-l pomeni. Oameni buni. Oameni buni, rog-vă, nu vă speriați. Vorbește! Ce-am zis eu? E ucigă toaca. Vă rog, ascultați-mă. Nu-ți nici jivină, nici ucigă toaca. Ce ești? Buna mea jupâneasă, crede-mă, fii milostivă și dă-mi dacă ai o coajă de pâine, că mor de foame. Ia, dă-te aproape, da, să te văd. Nu. Că după glas, parcă ai fi o codană. Da? Nu o chem acum, mătră. Da, nu vezi ce plină de colbie și de negreală, vai de mine? Eu n-am mai văzut de când sunt o făptură mai murdară. Da, da, sigură, jupâne! Nu vezi că nu se mai poate ține pe picioare de hămesită ce e? Da. Fata mea, ia. Da. Vă mulțumesc. Ai ține aici o fărâmă de brânză. Mulțumesc. Și un coltuc uscat, că n-are mama altceva. Îmi pare rău. E bun. Dacă vii cu mine la curte, da? Poate că ți-ai găsit un rost. Văd eu. Ia stai puțin. Tocmai s-a măritat fata de la poiată și n-are ce să vadă de păsări, a? Ce zici, te voiești? Cu mare bucurie, jupâneasa, că nici n-am unde să mă duc. A trecut mai bine de o lună de când m-au tocmit slujnică la curtea acestui rege. De acum pot spune că m-am obișnuit cu viața pe care o duc aici. Da, m-am obișnuit. Mă scol dis de dimineață, adun ouăle din cuibare și dau de mâncare păsărilor, duc oile și viței la imaș, iar după ce mă întorc, spăl vasele murdare și scot cenușa din vatră. Până pe la miezul nopții, torc lână. Uneori adorm cu fusul în mână și mă mai trezește doar ciripitul păsărelelor înainte de răsăritul soarelui. Dar nu mă plâng, nu? Îmi place să muncesc. Așa trece timpul mai cu rost. Și vreau să fie mulțumită de mine, jupâneasa Janet, binefăcătoarea mea. Tare de ispravă mai e măgărușul Urechiuș. Are grijă de oi mai abitir decât un dulău. Hei, Urechiuș! Așa, strunește-le bine. Nu le lăsa să o iară asta. Ia să profit de liniștea asta și să văd cum mai merge glasul. Ei, glasul, glăsciorul. Ia, mi se tapă o tata fantasia la aiurea. Nu, nimic, sună dogit, e nenorocire. și simțeam eu că mă cam încearcă o durere în gât. Parcă sunt o oaie. Ia să mai fac eu niște vocalize. Aș vrea ca vocișoara mea să sune cât mai suav. Iha! Iha! Da! Nu merge. Nu merge deloc. Vai ce trist sunt. Iar gâtul. Gâtul. Mă doare și mai rău. Of, ce mă fac? Hei, ia uite. Hei, surată? Surată, nu mă auzi? Oare cine strigă? Ba, asta e culmea. Ce te uiți așa prin jur? Pe tine te strig. Pe mine? Da, surată, pe tine. Dar de ce îmi zici surată? Eu nu sunt măgăriță. Ei, nu ești. Nu. Da, aia din spinarea ta, ce-o fi, a? Nu-i piele de măgar? Păi, dacă nici eu nu mi-ai cunoaște rubedeniile măgărești, atunci cine? Dar ce faci? Ce? Te ferești de mine? Ori te lepezi cumva de neamul tău? Hei, hei, urechiuș. Păi, dar nu se poate. Hai, nu te supăra. Ei, mai bine să stăm de vorbă ca doi măgăruși cu minți ce suntem, vrei? Acum mai vii de acasă. Iha, aveam și eu nevoie de, cum să spun, de cineva apropiat care să-mi asculte răget, să-mi asculte ofu, vreau să spun. Știi, sunt tare amărât. De ce? Că mă doare rău în gât. De aseară mă tot doare. Poate ai strigat prea tare. Rău e să fii măgăruș, să te cheme urechiuș. Urechiuș? Pe ureche toți mă trag. Nu știu unde să mă mai bag. Și-mi pun poveri în spate. Vai. Iar îndașul mă și bate. Dar așa? Fiindcă sunt căpățânat și mă țin doar de cântat. Lasă, dragă, urechiuș, că te vindec chiar acuș. Îți pun prișnițe la gât. A, nu. Dar să nu mai ragi atât. Uite, am să te leg chiar cu năframa de la nașa mea. Zâna. Să știi că face minuni. Și între timp, du-te lângă oițe să paști niște mușețel. Nu prea-mi place mușețelul. O să te ajute. Oricum, mulțam, surată. Oricum, ești o măgăriță de ispravă. Pahar că deja mă simt mult mai bine. Hai, du-te, du-te liniștit lângă oițe. Găiți acolo, unde te duci? Aici, aici. Eu o să stau lângă izvor. Ah, ia să iau o gură de apă. Vai, dar ce arătare e asta care bea din apa și potului? De unde s-o fi ivit? Ce înfățișare îngrozitoare! Asta sunt chiar eu! Urechiuș, privește! De ce râzi așa? Dar ce te așa surată? Nu te mai recunoști? Vai, păi cum să nu le fie oamenilor urât de mine dacă arăt în halul ăsta? Mai bine mă bag cu totul sub șuvoiul de apă. Ce rece e? Ce apă minunată! Acum... gata. Brr! Ia să vedem. Acum sunt curată. Și ia să scoatem la iveală bagheta fermecată. Toc, toc, toc, toc, toc, toc. Bat pământul într-un loc cu bagheta fermecată. Și-o să am aici pe dată cu fărașul nașii mele plin cu salve și inele, coronițe, șaluri, rochi, neste mate, ce iau ochii. Ei! Ha! Ce mândrețe de prințesă! Ia! Ia! Ia! Haide, mă, domniță! Ia! Ce mai? Sunt un măgar! Lasă, urechiuș, că tot prietenul meu ai rămas. Da, și dacă vreodată mă voi întoarce la castelul meu, am să te duc la un vestit profesor de corp. cășcioara mea și o să scot lădița cu podoabe. Ia, așa. Să scutur puțin, rog, ia. Oh, dar are o trenă atât de lungă, oh, că nici nu încape în odăiță. Să mă îmbrac. Cine e acolo? Tu ești Bianca? Prințesă, am venit să văd cum te gătești. Îți place? Oh, dacă vrei, am să-ți pudrez eu părul. Da. Bine, Bianca, îți mulțumesc. Bravo. Știi, azi toată curtea te închetuiește. Ce-ar fi să te duci și tu? Eu la curte? Nu, nu. Mi-e teamă, Bianca. Și apoi, ce să caut eu acolo, unde nu cunosc pe nimeni? Nu știu pe nimeni. Dă-mi bentița asta cu diamante să ți-o prind în păr. Așa. Ce frumoasă ești! Ia taci! Aud niște pași! Ah, după atâta dănțuială pe iarba verde, mi s-a făcut sete. Ah, în fundul ulicioarei este ea, văd o căsuță. O să le cer apă ților dinăuntru. Ah, dar nu-i nici țipenie. Hei, e cineva pe aici? Nu prea se cade ca un prinț să se uite pe gaura cheii. Dar trebuie să văd neapărat ce-i în cocioaba asta. N-am mai întâlnit-o niciodată în drumurile mele. Are un aer atât de tainic. Ia să mă uit. Oh, dar ce-mi văd ochii? În căsuță e o prințesă. Ba nu, mai degrabă, o zână nespus de frumoasă. Privirea ei e atât de blândă și senină, încât îmi vine așa să o apăr de orice primejdie. Nu înțeleg ce-i cu mine, dar niciodată n-am mai simțit așa ceva. Ah, trebuie să aflu cine este frumoasa făptură care mi-a vrăjit inima. Uf! Bine că s-a dus. Ce spaimă am tras! Când am văzut cum dă buzna ca un bezmetic, era să behăi ca din gură de șarpe. Bine că te-ai stăpânit, Bianca. Ce le făceam dacă ne prindea? Hei, Florian! Da? Să vină la mine bucătăreasa Janet. Îndată, îndată, Maria ta. Hai, Janet. Maria ta. Hai, intră, jupăneasă. Hai, nu te sfii. Sluga Măriei tale. Hai, da, frumos te-ai mai făcut. Nu-ți fie de ochi. Un bărbat în toată puterea cuvântului. Și când te gândești că parcă mai ieri veneai la mine la bucătărie să-ți dau alviță, dulcețuri, șerbeturi, ca ieri a fost. Ce bune erau, Janet. Doar la tine găseam puțină dulceață după amăreala lecțiilor pe care mi le dădeau toți magiștrii aia prăfuiți. Așa e. Dar hai să-ți spun mai bine de ce te-am chemat. Poruncă, Maria ta. Uite, Janet. Așa. Într-o zi am văzut pe o ulicioară întunecată și neștiută, de pe lângă bucătăriile dumitale, o colibă. Da, da, e. Spune-mi și mie, te rog, de curiozitate, cine stă în ea? Ei, Maria ta, ce să stea? E o fetișoară culeasă de mine de pe drumuri. Lumea îi zice piele de măgar. Piele de măgar? Da, fiindcă n-are alte haine decât pielicica aia de măgar, da, sărmana. Este atât de soioasă și de murdară încât nimeni nu o bagă în seamă, nimeni nu vorbește cu ea, doar eu. Că tare mi-e milă de biata făptură. Am luat-o pe lângă mine, că i-am dat de lucru la bucătărie, m-am pus-o să păzească oile, curcile, porci, ce e de făcut așa într-o gospodărie mare ca asta. Da. Da, săracuț. Așa. Bine, jupăneasă, Janet. Îți mulțumesc. Du-te cu bine și ai grijă de sănătatea dumitale. Cu plecăciune, Maria ta. Cu bine, și Janet. Ta, să ai grijă. Cu bine. Aibă Dumnezeu în faza. Uite, ah, văd că degeaba intre pe oamenii de la curte despre ea. Dar nu-i nimic. Aflu eu și singur. Ah, frumoasă domniță. Mi-e dor să-ți văd grația divină. Mi-e dor de privirea ta sfioasă. De întreaga ta făptură adorată. fată, te vreau lângă mine acum. Pe data să-ți mângâi mâna, să-ți văd privirea, tu-mi ești stăpâna, îmi dai fericirea. Măria ta, sunt foarte îngrijorată. Nu, trebuie să mă asculți. Dar ce se întâmplă, doamnă? De ce ești așa de speriat? Fiul nostru este bolnav. Are fierbințeală și aiurează. Doctorii s-au adunat la căpătâiul lui, dar îl privesc neputincioși. Nu știu ce lac să-i mai dea. Dar cum așa, scumpa de la ide? Le-ai făgăduit o răspată cum se cuvine? Da, iubite Alberto, dar degeaba. Ba, i-ai amenințat? Le-ai spus ce pedeapsă cruntă îi așteaptă dacă nu-mi însănătoșesc fiul? Da, măria ta, nu știu ce să mă mai fac. A, lasă că am eu ac de cojocul lor. Stai, stai, măria ta, nu te porni. Au făcut tot ce le-a stat în putință. Dar zadarnic, mi-au spus atât, că e în primejdie de moarte și să ne pregătim pentru tot ce poate fi mai rău. Dar cum? De ce? Pentru că boala lui nu e trupească, nu, ci sufletească. Adică are una aleană inimă? Da, măria ta, scumpul meu Fabian suferă, iar eu, mama lui, nu știu din ce pricină. Cum, fiul meu, nădejdea bătrâneților mele să moară? Da, nu se poate, nu se poate, scumpa mea Adelaide. Ce ne facem, iubite Alberto? Fabian, fiul meu, lumina ochilor mei, nici nu vreau să mă gândesc la asemenea grozăvie. Oh, ne moare fiul, iubită doamnă, nu mai trăiește nici până la toamnă. Nu, nu se poate, nu știi ce spui, mor eu mai bine în locul lui. Oh, să mergem de grabă la el în iatac. Iar dragostea noastră-i va fi ca un leac. De vrea cumva tronul, îl dau de îndat. De vrea o prințesă, i-o duc la palat. Vai, întoarcem pământul să-l mulțumim. Îi dăm ce-și dorește să lecuim. Fabian, hai, trezește-te. Ne auzi? Dar ce-i cu voi? Fiule. Oh, de ce mă jeliți așa, că doar n-am murit? Spune tu, tate, de ce suferi tu? Vrei tu tronul? Copile, te gândești la vreo prințesă cu care vrei să te însori? Hai, spune-i mamei, puiule. Măriile voastre, ce fiu aș fi eu dacă aș râvni la coroana părintelui meu? Să-ți dea Dumnezeu viață cât mai lungă, dragă tată. Eu îți voi fi mereu supusul cel mai credincios. Fiul meu, iubire. Iar măria ta, scumpă mamă, fiule, nu te mai gândi să mă însori. Deși ca un fiu ascultător ce sunt, îți voi îndeplini întotdeauna dorințele, chiar dacă nu-mi vor fi pe plac. Fiule, nimic nu ne va împiedica să-ți facem pe voie. Fie-ți milă de mine și de mama ta. Haide, spune, ce-ți dorești tu, iar noi îți vom da. Da, fiule, neîntârziat. Altfel vom muri de durere dacă... O să vă ferească Dumnezeu pe amândoi. Fie, dacă voiți să aflați care mi-e oful, vi-l voi spune, fiindcă viețile voastre îmi sunt neprețuite și nu doresc să le punem primejdie. Dragă mamă, dragă tată, voi să gust acum pe dată doar o prăjitură bună pe picioare să mă pună. Piele de măgar s-o facă, s-o frământe și s-o coacă, s-o aducă la palat și mă scol neîntârziat. Atâta tot, fiule? Oh, bine, bine, fiule, voi da poruncă de îndată. Așa. Îi voi spune fetei să se apuce chiar acum de treabă. Haide, măria ta, să lăsăm pe Fabian să se odihnească. Vino încoace, doamnă, să întrebăm pe paj cine e fata asta cu nume atât de ciudat. Auzi cum o cheamă? Piele de măgar. Hai dreptate, măria ta. Copilandrii ăștia scotocesc toate cotloanele palatului. Știu și toaca în cer. Da, hei, copii! Porumbă, măria ta! Ați auzit de vreo fată care se numește Piele de măgar? Da, măria ta. Dar cine e? Ce știți despre ea? Măria ta, e cea mai fioroasă arătare după lup. Are o piele neagră, neagră pe spinare și urâtă. Să-ți faci cruce când o vezi, nu alta. S-au oplosit pe lângă jupâneasa Janetă, bucătarea sa. Bine, și ce face la curte? Să mă ierte, măria ta, dar de murdară ce e, nu i s-a dat altceva de făcut decât să meargă cu oile la păscut. Janet știe mai bine ce hram poartă. Ea vă poate lămuri mai multe decât mine. Bine, copile, du-te la tovară și tăi. O văd că te așteaptă. Da, plecăciune, plecăciune, măria ta. Hai. De când sunt, n-am auzit asemenea nume. Auzi, dumneata, piele de măgar. Poate că prințul o fi mâncat vreodată pe când se întorcea de la vânătoare. O prăjitură făcută de dânsa și o fi plăcut. Fiul meu are o toană de om bolnav, iar eu am să-i o îndeplinesc. Așa că o să o scot din pământ pe această piele de măgar, dacă despre ea e vorba, să-i facă imediat prăjitura. Mie una nici că pasă, că e slută, că e soioasă, că e brează, că e cornută, că e toată, ori e mută. Vreau să vină de îndat, să văd fiul vindecat, să se deie jos în pat, vesel ca și altă dat. Dacă ne-a împins nevoia, vreau să fac precum ție voia. Cheamă fata de îndat, să văd fiul vindecat. Ei, să se ducă pajul Florian la poiată, să o caute pe fata care se numește Piele de Măgar, da? Și să o aducă în sala tronului. Îndată, îndată, măria ta! Va să zică, prințul e bolnav și poftește să-i fac o prăjitură. Păi, să ne apucăm de treabă. Așa, jos cu pielea de măgar, să scoatem la lumină lădița de la nașa. Ei, unde e bagheta? Ah, gata, am găsit-o. Toc, toc, toc, toc, toc, toc, bat pământul într-un loc, cu bagheta fermecată și-o să am aici pe dată, cu fărașul nașii mele, plin cu salve și inele, coronițe, șaluri, rochii, nestemate, ce iau ochii. Sărmanul prinț, de câte ori l-am zărit de la ferăstruica mea, nu părea a fi bolnăvicios. Un tânăr așa de bine clătit și de frumos. Păcat de el, mi-ar fi fost drag să-l cunosc, dar cum să mă fi apropiat de el așa, cu pielea mea de măgar în spinare? L-aș fi speriat. Eh, nu-i nimic, am să-i fac o prăjitură atât de bună încât o să-l scoale din boală. Lapte cald, ceva smântână și stafide, cam o mână frământate la un loc și acum gata, hai la foc! Oh, inelul! Dar unde mi-e inelul cu smaragd? Oh, oare unde o fi căzut? Ia, aici, aici? Nu, nu, nu, nu e aici, pe masă! Nu, nu-i nici pe masă, l-am pierdut! Dar mai am eu și altele de la nașa. A, uite că vine pajul după prăjitură. Ia să o așez repede pe tavă. Așa. Ia. Și acum să-mi pun din nou pielea de măgar. Fiule, te-ai trezit? Fiule, cum te simți? Istovit. Sfârșit. Iată, ți-am adus leacul cerut de tine, da? Prăjitura făcută de piele de măgar. Oh, unde e? Dați-mi mai repede. Mai încet, fiule, nu înfuleca așa, că o să te neci. Vezi, vezi? M-am înnecat. Dar ce-o fi asta, că doar nu avea prăjitura oase? Un inel. Să-l ascund repede. Ți-a plăcut prăjitura, fiule? Minunată, mamă! Parcă mi-a dat puteri. Deși parcă aș mai dormi puțin. Da, bine, dorm, dorm, dorm, dorm, fiule. Noi ne retragem, da, ca să te poți odihni. Dar să știi că dacă ai nevoie de noi, uite, suntem aici, în odaia lătura. Da. Acum că m-au lăsat singur, o să pot admira nestânjenit frumusețea asta de inel. Un smaragd câta luna, prins într-un cerc de aur atât de mic și de subțirel, că poate încăpea numai într-un deget de zână. Ah, scumpă zână! Oare cum să fac să te văd? Dacă aș cere să fie adusă în palat, ar râde toți de mine. N-ar crede ce am văzut eu pe gaura cheii. cum să fac? Fiule, dormi? Mama. Ia să văd dacă mai ai fierbințeli. Vai de mine, ars ca focul. Să vină neîntârziat doctorii curții. Maria ta, Maria ta, unde ești? Iată-ne tot acolo de unde am plecat. Fiul nostru zace, iar noi îl privim neputincioși. Dacă lucrurile stau așa cum spun doctorii, dacă fiul meu suferă din dragoste, jur că îl voi însura cu cea pe care o dorește, fie ea chiar și ultima dintre slugi. Cum? Mama, făgăduiești? Da, fiul meu. Și tu, tată? Da. Cere-ne tot ce vrei. Tot ce vrei. Da. Ah, mamă, tată, nu am de gând să vă mâhnesc cu o căsătorie nepotrivită. Și uite, ca să vă dovedesc asta, mă voi însura cu fata căreia îi se va potrivi inelul pe care îl vedeți. Jur că aceea care și-l va putea pune pe deget, fie ea prințesă sau slujnică, va fi soția mea. Fiule, fiule, hai vino în brațele mele, hai. Fă-te bine mai iute, iar eu voi da sfoară în țară să vină toate fetele din regat și să încerce inelul. Așa, tata. Mama, ce faci? Cum mai merg lucrurile? Pareți că m-am obosită. Sunt de-a dreptul istovită, fiule. Nici nu știi câte fete au sosit la palat pentru a încerca inelul. Întâi au venit prințesele, apoi ducesele, după ele marchizele, contesele și baronesele. Și? Da, inelul nu i s-a potrivit niciunea. Și atunci am chemat sărăcile, da, târgovețele, cusătorezele, brutărezele, da? Nici ele n-au fost mai norocoase. A mai rămas cineva nechemat? Nu mai avem pe cine chema, fiule. Dar pe fata aceea, piele de măgar, cea care mi-a făcut prăjitura... Ați chemat-o? Piele de măgar? Vrei să vină și soioasa aia plină de cenușă? Să fie adusă neîntârziat. Bine, fiule, o chemăm numai să te vedem odată mulțumit. Să se ducă pașii după ea. De o săptămână, tobele și trâmbițele heralzilor anunță toată suflarea regatului să-și trimită fiicele la palat ca să încerce inelul. Cred că a venit vremea să mă pregătesc și eu. Îmi iau bagheta și... Toc, toc, toc, toc, toc, toc, bat pământul într-un loc. Cu bagheta fermecată și-o să am aici pe dată. Cu fărașul lașii mele, plin cu salve și inele, coronițe, șaluri, rochii nestemate, ce iau ochii. Ia să văd ce mai e prin lădiță. Ah, uite rochia țesută din raze de soare! Ah, coronița cu smaragde. Așa. Acum iar îmi pun pielea de măgar pe deasupra și sunt gata. Hei, imediat, imediat. Hei, piele de măgar, da. Arată de că ți-a venit pețitorii. Vrea regele să te mărite cu prințul. Hai, urcă-te în trăsură mai repede, că se sperie caii și o iau la sănătoasă. Florian, ce-ați făcut? Ați găsit-o? Maria ta? Da. Spune. Domnița? Domnița? Piele de măgar? Apropie-te, fata mea. Sluga prea plecată a măriilor voastre. Vino mai aproape, domniță. Da. Maria ta? Dă-mi, te rog, mâna. Vreau să văd dacă ți se potrivește acest inel. Dar ce văd? De sub pielea neagră de măgar iese o mânuță delicată cu degete nespus de subțirele și pe inelar intră fără nicio greutate inelușul atât de mic, iar pielea alunecă de pe spatele fetei și... Ce prințesă frumoasă! E încântătoare! Neasemuită prințesă! Îngăduie-i slugii tale nevrednice să-ți spună la picioare toată iubirea și viața sa. Prinț, Bunițe! Fica mea, vino să te sărut. Maria ta! Cum te cheamă? Și de pe ce tărâm fermecat ai venit? Sunt prințesa Viviana, fica bunului vostru vecin și prieten, regele Sebastian. Și mă închin la picioarele măriilor voastre. Ești fica lui Sebastian? Da, Maria. Atunci trebuie să-i trimitem de îndată sol, să-i cere mâna ta pentru fiul nostru. Dacă primești, bineînțeles. Primesc cu bucurie, Maria ta. Ah, prințesă, ai făcut din mine cel mai fericit muritor. Prințe, orice clipă petrecută lângă domnia ta va fi o binecuvântare. Îngăduiem să-ți spun că... Că? M-ai fermecat de atunci de prima oară când te-am zărit o clipă în cășcioară și am jurat să-mi fii pe veci mireasă. Tu dintre toate ești a mea aleasă. Iubirea-i întâmplare minunată pe care toți visăm să o trăim. Dorință nu sfârșească niciodată, ea printre nori ne face să plutim. A sosit și ziua nunții? De sosit a sosit, dar vreau să vină odată și clipa aceea fericită când iubita mea Viviana îmi va spune da. Un bob zăbabă, fiule, un bob zăbabă. Va veni și clipa mult așteptată. Fiule, ești din calea afară de nerăbdător. Atât de mult îți place aleasa ta? Ah, tată, mai întrebi? Viviana nu e o prințesă, nu e o zână, e un înger pocorât din ceruri pentru a-mi aduce pe aripile sale fericirea. Viviana e... Fiule, fie ca fericirea voastră să nu cunoască sfârșit. Și să dea Dumnezeu să avem cât mai curând moștenit. Dar ce se aude? Pe cine întâmpină mulțimea cu atâta bucurie? Vine alaiul regelui Sebastian, tatăl Vivianei. Iar lângă el, în caleașcă, este regina Marta. Tocmai s-au căsătorit și ei. Să le ieșim în întâmpinare. Iar tu, fiule, du-te repede la capelă. Hai, hai, așteaptă-ți mireasă. Da, am spurat. Să nu întârziați prea mult. A venit și noi. Dar asta ce mai fi? Dar ce se aude? Știu. Aici sunt Urechiu și Bianca. Îngăduința mirilor, am dorit să le facem și noi o urare. Ce bine pare că vă văd. Da, mie. Sunt aici, prințe. Da. Oița mea, veniți, veniți, prieteni. Da, haideți. Da. Bună mea surată. Nu știu, nu mai am voce pentru că sunt emoționată. Sunt nespus de fericit să văd că ți-ai îndeplinit destinul. Fie-ți viața alături de preaslăvitul nostru prinț, ca un leagăn de roze pe un pat de tuberoze. Mai să fie, măgărușul e poet. Normal. Și nu numai, este un mare tenor în devenire, da. Mi senti la bafeta. Bravo, merge, da. Și la această calitate de tenor va șuga. Iar m-au apucat emoțiile. Să ascultați duetul pe care vi l-am pregătit împreună cu oița Bianca. Suntem numai urechi, urechiuși. Și voi? Inimile astre saltă tot regatul-i fericit, căci noi mir de stirpe înaltă prin iubire s-au unit. Ascultați-mă cu toții, vă urăm an fericiți, cu copiii, cu nepoții, de necazuri să nu știți. Ca acum să vă iubiți. Ați ascultat Piele de Măgar, scenariu radiofonic de Marie-Jeanne Vasiloiu, după povestirea lui Charles Perrault. Distribuția a fost următoarea: Viviana, Delia Nartea; Șambelanul, Mihai Niculescu; Zâna Clopoceilor, Medea Marinescu, Bucătăreasa, Julieta Strâmbeanu, Rândașul, Petre Lupu, Măgarul Urechiuș, Eugen Cristea, Bianca Oița, Janin Stavarache, Prințul Fabian, Andrei Barbu, Regele, Mircea Albulescu, Regina, Adela Mărculescu, Florian, Vlad Ivanov, Crainicul, Sorin Gheorghiu, Pajii, Robert Emanuel și Corina Dragomir, Curtenii, Titi Dumitrescu și Ion Vova, Producător, Irina Soare, Regia de studio, Violeta Berbiuc, Regia de montaj, Florina Verdeș, Regia muzicală, George Marcu, Muzica, Cristian Matei, Regia tehnică, Mihnea Chelaru, Regia artistică, Vasile Manta. Producția Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, februarie 2006.